בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים הלכות ברכת השחר הלכה ה. על פי מה שכתב בסימן רט"ו מעניין ה-24 מיני פדיונות עיין שם מה שכתב שמשה עוסק תמיד לגייר גרים וכו'. כי נסתלק בשבת במנחה ברב עד רבין שמשם הפדיון הכולל כל ה-24 מיני פדיונות וכו'. כי משה עומד בין שמד לרצון ומעלה משמד לרצון וכו' לעיין שם התגלות הנפלא הזה כי פלא הוא. א. וזה ידוע בכתבים שסוד רבה דרבים הוא סוד כמוס וסתום ונעלם מעין כל. ואפילו משה רבנו לא השיגו כי אם בעת הסתלקותו הקדוש שנסתלק לשם בשבת במנחה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש לעניין זה, זכה החולקה דמשה, ועל כן נאמר בו ולא ידע איש את קבורתו וכו', כי שם הוא בחינת תכלית הידיעה דלא נדע. ועל כן משם הוא הפדיון והמתקה הגדולה שממתיק כל מיני דינים שבכל ה-24 מיני בתי דינים, כי הוא למעלה מכל החוכמות ומכל הידיעות. כי כל פדיון והמתקה שצריכים להמתיק איזה דין, הוא על ידי חוכמה ושכל שהוא שורש לאותו הדין, כי כולו במחשבה התברירו. וכמובן בתורה אחד רבי שמעון בסימן סמכה לפיין שם. אבל הפדיון והמתקה הנעלה נמשך מבחינת רב עד רבין ולמעלה מכל השכליות והחוכמות. והוא שורש העליון של כל החוכמות והוא בחינת תכלית הידיעה דלא נדע, בחינת ולא ידע איש וכו' לכנל. על כן הוא ממתיק הכל עד שמשתמשים למעלה עם זה הפדיון להעלות משמד לרצון. לבטל כוח אחרון אף שמשם כוח העבודה זרה שהוא כלל ושורש כל היצרים רעים שנמשכים מדינים. לבטלם ולשברם ולעלות משם לבחינת רצון וכו' וכנל. וכמובן שם בתורה הנ"ל עיין שם היטב. ב. וזה בחינת התעוררות השינה, שעיקר התעוררות הוא בחצות לילה, שזאת הנקודה של חצות לילה קשה מאוד להשיג. עד שאמרו אבותינו זכרונם לברכה שאפילו משה לא ידע חצות אימת ואמר כך חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ואז דייקה באותו הרגע בנקודה של חצות הייתה הגאולה על ידי משה ומשם סוד איסור חמץ בפסח שהוא תלוי רק במשהו כי אין בין חמץ למצה אלא משהו כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה ואז הבחין בין טיפה של בכור לטיפה שאינו של בכור והבחין בין בכורי מצרים ובין בכורי ישראל פסח על בתי בני ישראל והבדילה מן המצרים, ועל ידי זה הייתה הגאולה של פסח. וכל זה נצטווינו בפרשת החודש הזה לכם ראש חודשים. כי כל זה הוא גם כן סוד קידוש החודש שמשה נתקשה על זה. כי קשה לכוון סוד הנקודה שמתקדש החודש, שהוא כשהלבנה, סוד כנסת ישראל, היא בתכלית המיעוט. ואז דייקה ממלאין אותה מפגימתה ומקדשין אותה, שזה בחינת המתקת הדינים כידוע, שכל הדינים נאחזין בפגימו דה סיירה וכו'. ולהפך, כד התמליה סיירה על ידי קידוש החודש נמתקין כל הדינים. ועל כן זאת הנקודה של קידוש החודש היה קשה להשיג גם למשה, כי הוא סוד כל הנעל שקשה מאוד להשיג. ג. ובזה תלוי כל קדושת איש הישראלי. כי כל ישראל כלולים במשה שהוא בחינת הצדיק האמת שבכל דור שהוא כלול מנשמות ישראל. כי התפשטות עד משה בכל דרה ודרה. ובכל אחד ואחד מישראל יש בו בחינת נקודה טובה שהיא בחינת משה. וכמו שכתוב בליקוט התניין הסימן ע"ב, שמשה רבנו מלובש אצל כל אחד ואחד מישראל בכל עבר ועבר וכו'. וזאת הנקודה בחינת משה שמלובש אצל כל אחד ואחד היא עומדת בין שמד לרצון, שהוא בין הסתרא אחא והקדושה. ועל ידי זה כל כוחו להתגבר לצאת בכל פעם מרע לטוב שהוא בחינת משמד לרצון. ועל כן באמת כל עיקר קדושת איש הישראלי הוא על ידי התקרבות לצדיקי אמת שמבחינת משה שהוא כלול מכל ישראל ועומד בין שמד לרצון להעלות הנפשות מרע לטוב משמד לרצון. כי בוודאי האדם בעצמו אין בו כוח לזה, כי זה ידוע שכל אדם הוא בסכנה גדולה בכל עת, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, וילמה להקדוש ברוך הוא עוזרו וכו'. ועיקר העזר והסיוע דלעילה הוא על ידי הצדיק האמת, שהוא בחינת צדיק מושל ביראת אלוהים, כמובן בכמה מקומות. כי מובב הספרים שבין הקדושה והסית רעך הוא כחוט הדקיק וכו'. ועל כן האדם בסכנה גדולה בכל עת, בבחינת מה שאמר דוד, כפסע ביני ובין המוות. וכתיב, ואני כמעט נטיו רגלי וכו'. וכתיב, לולא השם עזרת לי כמעט וכו'. על כן באמת בכל דור ודור עיקר הצדיקים והיראים, שבכל דור הם אותן שנתקרבו ונקראו על שם הצדיק האמת שבדור. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אפילו קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ וכו'. כי עיקר הכוח להינצל בכל עת, מה שצריכים להינצל, הוא רק על ידי הצדיק, בחינת משה שעומד בנשמד לרצון וכנל. ד. וזה בחינת התעוררות השינה בחצות, שהוא בחינת הגאולה. כי הגלות, בחינת חשכת לילה, בחינת שינה, כמו שכתוב, בשוב השם וכו', היינו כחולמים. וכתיב, ויקץ כישן השם. ועל כן צריכים לברך הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, קדשם הכל תרדגולה, שנמשך מתוארות עליון שנעשה בחצות, שהכל נמשך על ידי הצדיקים, בחינת משה, שממתיקים כל הדינים בבחינה עליו, שהוא סוד נקודת חצות, שאז הייתה הגאולה על ידי משה, שבכוחם נמתקים הדינים כל כך, עד שנתהפך הדין לרחמים, עד שכוח הדין בתיש בגדפויד יתרנגולה, שיקרא בקול גדול לעורר לעבודת הבורא, כמו שכתוב בפרק שירה, שבכל הקולות צועק עורו ישנים וכו', שאו שערים אשכם וכו'. כי כל כוחות העץ הרע שמשם השינה הסתלקות המוחין, הכל מכוח הדינים שמשם כל העץ הרע כנל. ועכשיו בחצות נמתק הדין כל כך עד שהוא בעצמו מעורר לעבודת הבורא ידבר, שהוא בחינת כל כנל. ועל כן כתב האדמור זל שחצות מסוגל כמו פדיון, כי חצות הוא בחינת פדיון שהוא המתקת הדינים וכנל. וזה בחינת כל ברכת השחר שצריכים בהתעוררות השנה לברך את השם מטבח על כל חסד וחסד בפרטיות, שהוא פוקח עיוורים, מלביש ערומים וכו', ומתיר אסורים וכו'. כי בשעת השנה היה כמו עיוור ואסור בשוויה מתוקף הדינים, ועכשיו נמתק הכל, שכל ההמתקות על ידי הרצון העליון. על כן צריכים לברך על כל דבר, כי כל הברכות הם לשמוע גדול לטבח. כמו שכתוב, ויברכו שם כבודך וכו', להודות לשם קודשך וכו', ושמו גימטרי הרצון כמובן, כי שמו הוא רצונו. על כן צריכים לברך על כל דבר לשמו יתברך, כי משם, מבחינת רצון שהוא בחינת שמו, כל ההמתקות שעל ידי זה היה התעוררות השינה, שעל ידי זה נפקחו עיניו וניתר מאיסורו וכו'. וב. וזה בחינת ברכת התורה שהזהירו אבותינו זכרונם לברכה על זה מאוד, וכמו שכתוב גם בשולחן ערוך, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. כי עיקר ברכת התורה הוא לברך את השם מטבח אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. וזה בחינת סגולה ומקיף שאי אפשר להשיג, כמו שכתוב בתורה עתיקה סימן חף א'. והוא בבחינת סוד הנעל, שהוא בחינת הנקודה הקדושה הכלולה מכל הנקודות שבישראל, שהוא בחינת משה שעומד בין הסתרחה והקדושה, שהוא בין השבעים הממין ובין קדושת ישראל, שזהו בחינת בין שמד לרצון, שעל ידי זה עוסק לגייר גרים להעלותם מבחינת שמד שהוא הרע של השבעים אומות, ולהכניסם לקדושת ישראל שהוא בחינת רצון. ושם סוד ההבדלה בין קודש לחול בין ישראל לעמים. וכל אחד מישראל צריך להודות על חלקו בכל יום שזכה לצאת משמד לרצון, מזוהמת עובדי כוכבים לקדושת ישראל, כי על ידי ההודעה לשמו יתברך מעורר נקודתו הטובה שתהיה נכללת בשמו יתברך שהוא רצונו כנל. זין. ועל כן אמרו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק, על מה עבדה הארץ וכו', דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו וכו'. ומסקו שעיקר החורבן על שלא ברכו בתורה תחילה. כי עיקר הקלקול שלהם היה שנפלו בדעתם כל כך עד שנכנסו לחקירות שאי אפשר להשיג, עד שלא ידעו להבחין בין קדושת ישראל לזוהמת עובדי כוכבים. עד שלא ברכו בתורה תחילה שהוא אשר בחר בנו מכל העמים וכו'. כי לא האמינו בזה, מחמת שידעו בעצמן עוצם קלקולם, על כן אמרו נהיה כגויים, כמו שכתוב, באשר אמרתם נהיה הגויים וכו'. ובאמת זה הפגם גדול מכל הפגמים, כי זה עיקר פגם האמונה שרוצה להבין ולהשיג דרכי השם. וכל זה מחמת שהיו מרחקים עצמן מאוד מצדיקי אמת, כמו שכתוב, ויהיו מלעיבים במלאכי אלוקים, ומתעתעים בנביאיו, ולא ביטלו דעתן אליהם, שהם מבחינת משה, שהם מעלים משמד לרצון ומבדילים בין קודש לחול בין ישראל לעמים, ויודעים למצוא נקודה טובה בכל אחד מישראל, אפילו אם נפל כמו שנפל לחמן על יצלן. ועל ידי זה הכל יכולים לעלות, והעיקר על ידי שמכניסים בכל אחד מישראל שיברך ויודע חלקו שהוא מזרע ישראל ולא עשה ניגוי וכו', כמו שמבואר בדבריו זה על הרבה בזה. והם פגמו בזה על ידי שלא ברכו בתורה תחילה וכנל, ועל כן על ידי זה די כעבדה הארץ וכו' וכנל. ועל כן דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשו, כי זה הסוד אי אפשר להשיג וכנל, כי הוא מבחינת תכלית הידיעה דלא נדע. רק השם יתברך בעצמו פרשו על הצדיקים ועל הנביאים, שידעו הצדיקים מעתה ללמד את ישראל איך יחזקו את עצמן בנקודת קדושת יהדותם שיש להם מצד תולדותם שהם מזרע ישראל, כי זה יקר מהכל, ויודו ויברכו להשם יתברך על זה תמיד, שזהו בחינת ברכת התורה, שעל ידי זה יצאו משמד לרצון תמיד ויהיו נכללים בשמו ורצונו יתברך לעולם. ח' ועל כן אחר קריאת ים סוף הותר החמץ, כי עיקר איסור החמץ הוא שלא להחמיץ המוח בחקירות אלו ששורשם מסוד הנקודה הנ"ל, בחינת משהו, שמשם משתלשלים כל החקירות והקושיות. ובפסח של תחילת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, שאז נבחרו ישראל מן השבעים עמים לרצונו ושמו יתברך, על כן אי אפשר להיזהר מהחימוץ המוח בזה, כי אם על ידי שבדלין מחמץ במשהו, שהוא סוד עץ הדעת טוב ורע שצריכין עתה להישמר ממנו מאוד, על ידי קדושת אכילת מצה שהיא אסוותה, ונזרין מחמץ במשהו. אבל אחר קריאת ים סוף, שאז היה גמר גאולת מצרים, ואז היה באמת רעש גדול למעלה על ידי קושייה זאת, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק, ולא קרב זה אל זה כל הלילה, שהיה קשה לפניו ידבר קריאת ים סוף מחמת גודל הקטרוג, מה נשתנו אלו מאלו, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה וכו'. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה ז"ל. אבל השם יתברך ברחמה ומתיק הדין והקטרוג והאיר סוד הנקודה הנ"ל, שהיא סוד הבדלה שבין ישראל לעמים, שזה בחינת מה שמבואר בזוהר הקדוש, מה תצעק אליי בעתיקא תליא וכו'. עתיקא זה בחינת פדיון והמתקה הנ"ל, בחינת רבא דרבין כידוע. ועל ידי זה נקרעו המים ונגמר גאולתן של ישראל. ועל כן אחר כך הותר החמץ, כי כבר נמתה כחמץ על ידי הערת המתקה הנ"ל, ואין לו עוד כוח להחמיץ המוח, מאחר שכבר ביטל השם יתברך בעצמו הקטרוג הנ"ל, וראו כולם את היד הגדולה וכו', והאמינו בהשם ובמשה עבדו. כי בוודאי צדיק השם ואנו בני בחיריו, וכל הרוצה להתקרב לקדושתו יתברך, צריך לבוא אליו ולמשה ולישראל, שמעלה הכל משמד לרצון. עד יקוים, כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, אמרה בימינו אמן כן יהי רצון. ת. וזהו חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, להודות לך על משפטי צדקך זה בחינת ברכת התורה, שמברכין ומודין לשמו יתברך על אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, שהם משפטי צדקו. וזהו בחינת חצות לילה אקום להודות לך וכו', כי כמעט חצות וברכת התורה הם בחינה אחת. כי על ידי זה מעוררים הנקודה טובה שבו מקדושת ישראל שהוא בחינת משה, שעל ידי זה הוא נבדל מן העמים ומן הרע שלהם, ועולה ונכלל בקדושת ישראל שהוא בחינת רצון וכו' וכנל, ועל כן נשמחו זה לזה. י. וכל זה הוא בחינת פסח, איסור חמץ ומצוות אכילת מצה, כמובן לאל המאמר רבותינו זכרונם לברכה, אין בין חמץ למצה אלא משהו, שהמשהו הוא בחינת הנקודה הקדושה, בחינת משה שעומד בין שמד לרצון. כי מובא בכל הספרים שחמץ בפסח הוא בחינת עבודה זרה, אל אחר, כפירות, שזהו בחינת שמד, בחינת זוהמת וטומאת מצרים, שהם בחינת כלל השבעים אומות. וישראל נבחרו אז מהם לעם סגולה, ונכללו בשמו יתברך שהוא בחינת רצון כנל, שהוא בחינת מצה. ועל כן בפסח בתחילת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, אסור החמץ באיסור חמור מאוד בבל יראה ובל ימצא. ולאחר קריאת ים סוף הותר החמץ, ובשבועות זמן מתן תורתנו מביאים חמץ דייקה לקורבן בשתי הלחם. כי עיקר הגאולה ממצרים ומכל הגלויות וכל התקרבות ישראל להשם יתברך הוא על ידי בחינת פדיונות, שהוא בחינת המתקת הדינים, שעל ידי זה פדה אותנו ממצרים כמו שכתוב, והפודך מבית עבדים. ועל ידי זה הוא פודה אותנו גם עתה מכל הצרות כמו שאנו אומרים בכל יום, פודנו מצילנו מעולם, הוא שמך וכו'. ואנו מקווים שיגאל ויפדה אותנו מגלות המר הזה גאולה שלמה למען שמו, כמו שכתוב, והוא יפדה את ישראל וכו'. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו וכו'. ועיקר הוא הפדיון העליון הכולל הנ"ל, שהוא על ידי בחינת הסתלקות משה, על ידי בחינת עת רצון, בחינת רב עד רבין, שעל ידי זה מתבטלין ונמתקין כל הדינים וכו' כנ"ל. אבל עיקר זאת ההמתקה, וזה הפדיון בתכלית השלמות, יהיה רק בביאת משיח, שהוא משה, שנאמר בו, ועד עתיק יומין מתה, לבושה כתלג חיבר וכו', ששם הוא בחינת רב עד רבין וכו' כידוע. ובשביל זה מעין משה בשליחותו הרבה, ואמר, שלח נא ביד תשלח, כי יודע אני שאיני גואלם לעתיד, כמו שפרש רשי, והוא מדברי רבותינו זכרונם לברכה. כי ידע שאין בכוחו לגמור הפדיון הזה בשלמות גמור, כי אם לאחר הסתלקותו שיסתלק לשם. ועל ידי זה יהיו כל הגלויות והצרות אחמנה לצלן מתוקף הדינים על ידי הכפירות ועבודה זרה וכו'. כי לא יצאו עדיין לגמרי מבחינת שמד לרצון וכו'. אבל השם יתברך הכריחו ללך והבטיחו שאף על פי כן יגאל את ישראל ויזכו לקבל את התורה בשבועות כמו שכתוב. בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים וכו'. היינו שהבטיחו שיקבלו את התורה בשבועות ואז יזכו להערת הרצון הנ"ל. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. בשבועות נדמה להם כזקן מלא רחמים, שהוא בחינת את רצון הנעל, שהוא בחינת 13 תיקון את דיקנה כמובע בעידר רבא ובכוונות שבשבועות עולין לשם. כי עיקר התקרבות ישראל להשם מטבח היה בשעת מתן תורה, שאז נתקרבו כגרים שמתגיירים, כמו שפרש רשי שם, שנתגיירו כגרים על ידי הזעה וטבילה וכו'. ועיקר התקרבות הגרים הוא על ידי בחינת פדיון הנעל, שעל ידי זה עולים משמד לרצון על ידי משה, שעל ידו נתגיירו וקיבלו התורה. י"א. אבל בשעת יציאת מצרים, קודם קבלת התורה, לא היה אפשר לעלות לשם, כמובן בכוונות. וזוהמת מצרים היה נרחז בהם מאוד. על כן הייתה קשה הגאולה מאוד. אך השם יתברך העיר עליהן מוחין רבים וגדולים, בהערה נפלאה מאוד שלא כסדר, ועל ידי זה נגאלו. אבל אף על פי כן עדיין לא עלו. עד בחינת הדיקנה קדישה, שהוא בחינת את רצון הנעל, עד שבועות. רק, הגאולה הייתה על ידי הערה עצומה של כל המוחין וכו'. היינו שהגאולה הייתה על ידי בחינת 24 מיני פדיונות הנעל, רק שנמשכו כולם בהערה נפלאה, כי כל הפדיונות והגאולות שהם על ידי המתקת הדינים, כולם הם על ידי הערת המוחין כידוע וכנל, וכל מה שמאירין המוחין בריבוי יותר ובהערה עצומה יותר, נמתקין הדינים יותר. ועל כן בשעת יציאת מצרים אף על פי שלא עלו עד בחינת הדיקנה כנ"ל שמשם הפדיון העליון הכולל והייתה הגאולה על ידי בחינת 24 מיני פדיונות הנ"ל אבל היו נמשכים בהערה נפלאה ועצומה על ידי עוצם ריבוי המוחין וכו' עד שנתבטל זוהמת מצרים ונפדו ונגלו מהם ועל כן אז אסור החמץ במשהו כי אז צריכים לבטל ולבאר החמץ לגמרי נדבט כי חמץ הוא מצא עם בחינת טבע והשגחה כי מצאו בחינת השגחה, בחינת מן, בחינת לחם מן השמיים. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, עוגה שהציעו ישראל ממצרים, טעמו בהם טעם מן. כי נאפת בחיפזון, בלי ריבוי תחבולות, להחמיץ ולהתאים העיסה, כמו שעושים בלחם חמץ. כי מצא בחינת ביטחון, בהשגחתו יתברך לבד, בלי שום עסק ומלאכה. כמו שכתוב, היופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות, כי לא חמץ וכו', וגם צדה לא עשו להם. אבל חמץ הוא בחינת טבע, בחינת דינים שנמשכים מבחינת אלוקים, שהוא בגימטרי הטבע כמובן, שמשם כל תאוות ממון, בחינת מקף מעוול וחומץ, שבאים לידי גזלות על ידי ריבוי תאוות ממון, שהוא על ידי בחינת כפירות שאומרים כוחי ועוצם ידי עשה לי וכו'. ומחמיצים המוח כל ימיהם איך להשיג ממון על ידי איזה סיבה ותחבולה כאילו היה בכוחם לזה, מה שבאמת הוא להפך, כי לא ממוצא וממערב וכו', כי אלוקים שופט וכו'. ועיקר אחיזת הטבע בחינת חמץ ומדינים כידוע, שמשם השתלשלות אחיזת העבודה זרה והכפירות וכו'. אבל כשממתיקין הדינים בשלמות על ידי פדיון העליון הכולל הנעל, אז אני נתפך מידת הדין לרחמים. ואז נכלל הטבע בהשגחה בבחינת השם הוא האלוקים, כי זוכים לאמונה שלמה שגם הנהגת הטבע הוא רק בהשגחתו ידבח. רק שאין אנו מבינים דרכיו ידבח. ועל כן אפילו מי שעוסק במסע ומתן ומרוויח ממון, שנדמה שהוא על פי טבע, אבל באמת הכל הוא בהשגחתו ידבח. כאשר אנו רואים שהרבה תורכין מייגעין עצמן בגיעות עצומות ומאומה לא יישאו בעמלם, עד רבה, הם מפסידים ממונם על ידי זה כנראה בחוש בכל עת. על כן צריך כל אדם להאמין שכל הפרנסה והממון נמשך לאדם רק בהשגחתו ידבח לבד. ומה שצריכין איזה עסק, זהו מדרכי נפלאותיו ידבח שאי אפשר להבין. כי בוודאי דרכי השם אי אפשר להשיג. כי השם ידבח שברא את העולם יש מאין המוחלט, וגם אתה הוא מצמיח חציר לבהמה וכו'. הוא מצמיח אילן גדול כזה מגרעין אחד וכו'. הוא יכול לברוא ולגדל את האילן בלי נטיית האדם, ולהצמיח התבואה בלי חרישה וזריעה של האדם. השם יתברך ברא הכל בשביל האדם, ורצה שהאדם דייקה יעשה איזה עסק בשביל גידול התבואה והאילן, וכן שיעשה איזה עסק ומסע ומתן בשביל פרנסה. אבל בוודאי הכל ברצונו יתברך ובהשגחתו לבד. ובאמת כל עיקר הגיעת האדם בהתבואה ובעסקי המסע ומתן וכו', הכל היה מחטא אדם הראשון שנגזר בזיעת אפיך תאכל לחם, בעיצבון תאכלנה. כי אדם פגם בהשגחה בבחינת מצה שהוא אילן הדחי עץ החיים, ואכל מעץ הדעת טוב ורע שהוא בחינת חמץ כמובן. ועל ידי זה באמת נגזר עליו בעיצבון תאכלנה שמשם כל ההגיעות הנ"ל. אבל ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן. ועל כן כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, כי צריכים לקיים הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, כי כל הפרנסה ממנו יתברך לבד. וזה זוכין על ידי בחינת שבועות שהוא קבלת התורה, שאז נמשך את רצון הנ"ל, בחינת פדיון העליון הנ"ל, שעל ידי זה נמתקו הדינים בשלמות עד שנתהפך הדין לרחמים, עד שנכלל הטבע בהשגחה, שזהו בחינת שנמתק בחינת החמץ בשלמות. ועל כן אז מביאים חמץ דייקה לקורבן, כי נמתק הדין כל כך על ידי פדיון העליון הנ"ל, עד שמאמינים באמת שגם הטבע בעצמה שהוא העסק במסע ומתן הוא רק השגחתו ידבח. ואז גם העסק שעוסקים מסע ומתן בקדושה גדולה, בבחינת מסע ומתן באמונה, בבחינת טוב תורה עם דרך ארץ שהגיעת שניהם משכח התבון. כי באמת עיקר עסק המסע ומתן הוא רק בשביל זה כדי להשכיח האבון, כי ידוע לכל אחד ואחד איך המחשבות רודפין אותו בכל יום וכו'. ואין תקנה לברוח מהם כי אם על ידי התורה שעיקר הצלה והרפואה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלים, כמו שכתוב, מזימה תשמור עליך וכו'. אבל אי אפשר לאדם לעסוק בתורה בכל יום, ובפרט ההמון עם, על כן סיבב השם יתברך בדרכיו הנפלאים שיצטרך האדם לעסוק באיזה עסק ומסע ומתן בשביל פרנסה כדי להשכיח האבון הנ"ל. אבל באמת כל הפרנסה הוא רק ממנו יתברך לבד, בהשגחתו יתברך לבד. ג' ועל כן בפסח אסור החמץ באיסור חמור מאוד, כי כל זמן שלא נמשך המתקת הפדיון העליון הנ"ל, אזי נאחזת הסתרה חשם הכפירות בהחמץ מאוד, ואי אפשר להופכו אל הקדושה. רק על ידי קדושת ריבוי המוחין שנמשכין אז בפסח מבטלין ומבארין אותו לגמרי, אבל אחר קריאת ים סוף, שאז נגמר הגאולה לגמרי ונתגלה קדושת ישראל כנ"ל, בעיקר קריאת ים סוף היה על ידי בחינת יוסף, שגם הוא נסתלק בעת רצון הנ"ל בשבת במנחה, שעל ידו הייתה עיקר הגאולה, כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו וכו'. וזה בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש, מה תצעק אליי, בעתיקה טליה מילתא, שהוא בחינת רב הדרבין הנ"ל. שהרי אז התחיל להעיר ביותר בחינת העת רצון הנ"ל, על ידי בחינת עצמות יוסף כנ"ל. ועל ידי שכבר התחילו ישראל להכין עצמן שישה ימים של הספירה לקבלת התורה. על כן אז נמתק הדין ביותר. על כן אז נמתק החמץ על ידי בחינת את רצון הנ"ל עד שיכולים לאוכלו אחר כך, וגם על ידי שכבר קיבלו אסוותא שהוא מצא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. היינו, שעל ידי אכילת מצה וביאור חמץ זכו לאמונת השגחה כל כך, עד שאחר כך אפילו כשאוכלים חמץ לא יזיק להם. היינו, שאפילו כשיעשו איזה עסק או מסע ומתן בשביל פרנסה, לא יפלו לכפירות של הטבע חס ושלום, לומר כוחי ועוצם ידי וכו' חס ושלום. רק יאמינו בהשם ידבח שכל הסיבות מאיתו ידבח לבד, והנהגת הטבע בעצמה היא בהשגחתו ידבח לבד, בכל ימי הספירה ממתיקין הדינים. עד שביום שבועות הקדוש זמן מתן תורתנו נמשך את רצון הנ"ל בשלמות יותר, עד שנמתק הדין כל כך, עד שנתהפך בחינת חמץ, בחינת טבע ועולה לקורבן, כי נכלל הטבע בשלמות בהשגחה וכנ"ל. י"ד. ובשביל זה מביאים מעות לפדיון לצדיק, כי מעות בחינת דינים. וכשהצדיק לוקח המעות לפרנסתו ואכילתו, עולה המעות לשורש הפרנסה שתלוי במזלה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. היינו בבחינת טרן מזלין דדיקנה קדישה, שהוא בחינת את רצון הנעל כמובן בכוונות. ועל ידי זה נמתקין הדינים על ידי בחינת פדיון העליון הנעל שהוא העיקר, כי אפילו כשעושים פדיון פרטי צריכים לקבל איזה הערה משם כמובן במקום אחר. וזה בחינת פיזת מצרים וביזת הים, שהזירם השם יתברך על זה מאוד כדי לקיים הבטחתו שהבטיח לאברהם אבינו עליו השלום ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כי כשישראל הוציאו השירות והרכוש ממצרים ובא לידם לרשות הקדושה, זה בחינת פדיון הנעל שהוא על ידי שבא המעות ליד הצדיק. כי ישראל נגד עובדי כוכבים והמצרים נקראים כולם צדיקים, כמו שכתוב ועמך כולם צדיקים וכו'. ועל כן כשבא הרכוש לידם נמשך בחינת הפדיון הנעל. והכל בכוח משה שלקח עצמות יוסף עמו שנסתלק גם כן בשבת במנחה וכו' וכנל. ועתה מה יפו ומה נעמו דברי חכמנו זכרונם לברכה שאמרו חכם לב ייקח מצוות זה משה שכל ישראל עסקו בביזה והוא עסוק בעצמות יוסף. היינו כנל. כי די כעל ידי קדושת עצמות יוסף שעל ידי זה נמשך בחינת הרצון הנעל, על ידי זה נעשה התיקון שעשו ישראל על ידי לקיחת הביזה כנל. ועל כן די כאז כשעסקו בביזה, אז די כעסק משה בעצמות יוסף, כי כל זה בחינת הפדיון הנעל על ידי הממון שבא ליד הצדיק שיכול להמשיך את רצון כנל. תתבב. וזה בחינת קורבן תודה שהוא המובחר מכל הקורבנות. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל הקורבנות בטלין חוץ מקורבן תודה. כי בתודה היה חמץ ומצה, מה שאין כן בכל הקורבנות. כי זה עיקר השלמות כשממתיקין הדין כל כך עד שחמץ נכלל במצה, שנכלל הטבע בהשגחה וכו' לכנל, שזה זוכין כשיוצאין מהצרה, שאז מביאין תודה, כי כשיוצאין מהצרה זהו רק על ידי בחינת פדיון הנעל, ועל כן אז נכלל חמץ ומצה יחד, שזהו בחינת שבועות שאז מביאין שתי הלחם מחמץ דייקה, וכמובן ששתי הלחם של שבועות הם מבחינת קורבן תודה היינו כנל. ועל כן על פי רוב קוראים פרשת צו בשבת הגדול, שהוא השבת שלפני פסח. כי עיקר הנס והגאולה של פסח היה על ידי בחינת שבת, שאז עיקר הערת את רצון הנעל כידוע. ועל כן קוראים השבת שלפני הפסח שבת הגדול, כי עיקר הניסים והנפלאות של פסח שהם נקראים גדולים, כמו שכתוב, ספרה נא לי את הגדולות שעשה אלישע, הכל היה על ידי שבת כנל. ועל כן קוראים אז פרשת צו שמדבר מפרשת תודה, כי כעת תכלית הניסים של פסח הוא לזכות לשבועות שהוא בבחינת קורבן תודה וכנל. תזיין. ואין בית רע בפרשת נסו, מבואר, דאית מצח ואית מצח וכו'. היינו, כי בחינת מצח דזהר אנפין, 24 דינה אילה המשתקחין וכו'. וכדית גליה עם מצחה התארו כל מריון דדינה וכו' וכל על חי ועלמה. הדאו דכתיב, ומצח אישה זונה ילך וכו'. וזהו בחינת גודל האיסור של חמץ בפסח. כי תוקף הדין של בחינת מצח הזה, שמשם אחיזת הסית רעך והקליפות, אי אפשר להמתיקו כי אם על ידי התגלות מצח הרצון. וכמו שהיית שם, בר האישה אתה כצליק וצלטון די ישראל, לקמה תיקיומין, ובא אל רחמה אל בנוי, גל למצחה דרעב הדרעבין וכו'. ועל כן בפסח שעדיין אין בנו כוח להמשיך בשלמות הפדיון הנעל, שהוא על ידי התגלות מצח הרצון, על כן צריכים לבאר החמץ לגמרי, ויסורו חמור מאוד ומאוד בבל יראי ובל ימצא, כי חמץ אותיות מצח באפך עטוון, כי אחיזתו משתלשלות תוקף הדינים שבמצח הנעל. ועתה בפסח צריכים לבטלו ולבערו לגמרי, כי אין בנו כוח להמתיקו ולהופכו לקדושה. רק שעל ידי גודל עוצם הערת כל המוחין שנכנסים בפעם אחת בליל שימורין, על ידי זה יש לנו כוח לבטלו ולבערו לגמרי, ולא יראה ולא ימצא בגבולנו כלל, אבל לא להופכו לקדושה. כי החמץ הזה הוא בבחינת מצח אישה זונה הנעל שהוא תוקף זוהמת מצרים, ערוות הארץ, בחינת שמד, אל אחר, כפירות. כי זנות וכפירות הם תלויים זה בזה כמובן במקום אחר. אבל על ידי מצוות ספירת העומר שסופרים שישה ימים עד שביעי של פסח, שכבר התחילו להכין עצמן לקבלת התורה, על כן נמשך עליהן הערה והמתקה מבחינת מצח הרצון, בחינת עתיק שמתגלה אז. ומשם היה קריאת ים סוף בבחינת מה תצעק אליי בעתיק התליה וכו' כנל. על כן אחר כך אותה החמץ, כי נמתק על ידי הערת מצח הרצון כנל. ובשבועות על ידי קבלת התורה, שאז עיקר התגלות המצח הרצון כנל, על כן אז מצווה להביא חמץ דייקה לקורבן, כמו שכתוב חמץ תאפנה. וכל החג הקדוש הזה נקרא על שם שתי הלחם שבאים מחמץ, כמו שכתוב, בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם. כי אז מתגלה מצח הרצון, ואז החמץ, שהוא אותיות מצח, יניקתו ממצח הרצון, שעל ידי זה כל ההמתקות, בחינת פדיון העליון הנ"ל, שעל ידי זה עולין נשמד לרצון ומתגיירין גרין, שכל זה הוא בחינת שבועות כנ"ל, ועל כן אז מביאין חמץ דייקה לקורבן וכנ"ל. זין. וזה בחינת אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. וזה בחינת הסימן לסדר של פסח, קדש וכו', ומסיים נרצה. והכלל הוא, כי אף על פי שמבואר בתורה הנ"ל שיש פדיון פרטי שממתיק הדין מאיזה בית דין מה-24 בתי דינים, ויש פדיון הכולל שממתיק כל הדינים שבעולם שבכל ה-24 בתי דינים, שהוא על ידי בחינת עת רצון, בחינת מצח הרצון כנ"ל, אף על פי כן צריכים לידע שכל הפדיונות והמתקת הדינים שבעולם, שזה עיקר העבודה של איש הישראלי בכלל ובפרט, כידוע ומובן בספרי אמת, כולם עיקרם הוא על ידי בחינת מצח הרצון הנ"ל, שהוא בחינת רבא דרבין. כי אם לא היה מהיר בחינה זאת בכל פעם, לא היה אפשר להתקיים העולם מתוקף הדינים שבמצח התחתון. וכמובן בהתררה בענ"ל ובשאר מקומות. רק החילוק הוא שתמיד מאיר מצח הרצון במצחת התאה באלם גדול, בצמצום גדול מאוד. ומי שיודע לעשות פדיון כראוי, הוא ממשיך הערה משם למטה בהתגלות יותר, עד שמבטל איזה דין שבאיזה בית דין מ-24 בתי דינים. ואם יש לו כוח יותר, יוכל לבטל הדין מכמה בתי דינים, כפי כוח הפדיון שלו, כפי ההערה שממשיך ממצח הרצון למטה וכו', על ידי השמות והייחודים והכוונות השייכים לזה, וכפי כוחו במעשים טובים שזה העיקר, וכפי התגברותו בתפילה ותחנונים שזה עולה על הכל. וגם יש חילוק בין הזמנים, כי גם בחול, על ידי תפילת ישראל, נמשך איזה הערה ממצח הרצון למצח התחתון וכו', והכל כפי כוח התפילה. אבל בשבתות וימים טובים, והעיקר בשבת במנחה, אז עתיקה קדישה גל לרצון דילה, ואז מתגלה מצח הרצון בהתגלות נפלא, ואז כל העולמות וכל נשמות ישראל עולים לשם וכו'. ואז רבא דרבין אשתכח דבי איסטלק משה ויוסף ודוד. וכל זה אי אפשר לבאר, ומעט מזה יבין המשכיל מעצמו. ועל כן צריך שתדע שכל הגאולות והישועות בכלליות ישראל ובפרטיות לכל אחד, כולם הם על ידי המתקת הדינים, על ידי בחינת פדיונות של הצדיקים שעוסקים וטורחים עבורנו להמתיק כל הדינים מעלינו ולפדות אותנו מכל הצרות והאיסורים בכל עת בכלל ובפרט. אבל בוודאי יש חילוק גדול בין המתקרבים אליו ובין מי שאין המתקרבים אליו, מכל שכן וכל שכן מי שחולק עליו חס ושלום, שאף על פי שהצדיק האמת בטובו הגדול מתפלל עליהם גם כן וממתיק דינים מעליהם לפדותם, וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, ואני בחלותם לבושי סק וכו', ותפילתי על חיקי תשוב, אבל החילוק שבין המתקרבים לחולקים וכו', יכול כל אחד להבין מאליו, ועל זה צעק הנביא, ואנוכי אפדם, והמה דיברו עליי כזבים. שאני עוסק בכל עת לפדותם על ידי בחינת פדיון הנעל, והמה וכו'. שעל ידי זה מעכבין הגאולה, שעיקר העיכוב על ידי המחלוקת והקטגוריה שבין התלמידי החכמים ובכל העולם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. י"ח. ונחזור לענייננו, שבפסח בתחילת גאולת ישראל ממצרים, שעיקרה על ידי הערה מבחינת פדיון הנ"ל, מבחינת רבא דרבין וכו', אבל זה לא היה אפשר להמשיך אז בשלמות עד שבועות כנ"ל, וזוהמת מצרים הייתה נאחזת בהן מאוד. על כן הייתה עיקר הגאולה על ידי שהמשיך עליהם הערת המוחין ביחד בהערה עצומה מאוד שלא כסדר, מה שאין כן בשום עת וזמן אפילו בשבת ושבועות. אבל אף על פי כן בשבת ושבועות עולין בעלייה יתרה יותר, כי אז עולין עד הדיקנה, בחינת רבא דרבין, שמשם עיקר הפדיון העליון הכולל הנ"ל, וכמובן הוא מבואר בכוונות האריזה עליין שם היטב. ומחמת שבפסח עדיין לא נתגלה בחינת רב הדרבין כמו בשבת ושבועות, על כן חמץ אסור וכנל, כי צריכים לבערו ולבטלו לגמרי בכוח הערת המוחין שמהירים כולם בערה עצומה מאוד. אבל כל כוח המוחין כולם נמשך מבחינת רב הדרבין כנל, כי כל ההמתקות שבעולם על ידי המשכת, שכולם על ידי המשכת איזה מוח וחוכמה כפי בחינת האדם והזמן וכו', הכל נמשך מבחינת מצח הרצון כנל. ועל כן עיקר הכוח לברך חמץ וסעור ב-14 בניסן, הוא על ידי הערה שנמשכת באלה מבחינת מצח הרצון הנ"ל. ועיקר מצח הרצון יתגלה בשלמות נפלאה לעתיד, כשיבוא משיח צדקנו, שנאמר בו, ועד עתיק יומין מתה וכו' כנ"ל. כי משיח יהיה כלול מכל השלושה צדיקים הנ"ל שנסתלקו ברב הדרבין, שהם יוסף, משה, דוד. ועל כן בגאולת מצרים שעדיין לא נתגלה בחינת דוד כי לא נולד עדיין, וכל הגאולה העיקרה הייתה על ידי משה ויוסף בבחינת ויקח משה את עצמות יוסף עמו, על כן לא נתגלה אז הערת דוד, ועל כן לא היה מאיר עדיין בחינת מצח הרצון כראוי כנל. ועל כן צריכים לבאר החמץ ואותיות מצח שלא יתגברו הדינים שבמצחה דזר אנפין וכו' כנל. ובשבועות, אז מאיר ביותר בחינת דוד, כי דוד מת בעצרת, ועל כן קוראין נזרות, שממנה יצא דוד, והיא הייתה גיורת, כי משם עיקר כוח הגרים כנל, שעולים משמד לרצון על ידי מצח הרצון, שמאיר ביותר על ידי שנכללים כל השלושה הצדיקים האלו, משה יוסף דוד כנל, שעיקר גמר הגאולה יהיה על ידי בחינת דוד, בחינת משיח בן דוד. וזהו אור ל-14 בודקים את החמץ, ומובא בכל הספרים הקדושים ש-14 מרמז על בחינת דוד, שעולה 14 וכו'. עיין שם שיעריכו בזה, אבל לא בהירו היטב עד איך הדברים מגיעים. ועל פי דרכנו דעת לנבון נקל, כי עיקר הכוח לבאר החמץ קודם פסח הוא על ידי שנמשך באלה מערת דוד משיח, שעל ידו נשלם מערת מצח רצון כנל. ועל ידי זה אנו ממשיכים עלינו תוקף הערת המוחין הרבים והעצומים הנמשכים בפסח, שעל ידי זה מבארין החמץ ב-14 בניסן כדתמליה סיירה, שהוא בחינת דוד, ואבן עטב. יוטט. וזהו שהתחיל הסימן לסדר של פסח, קדש וסיים נרצה. קדש זה בחינת תוקף המוחין הרבים שנמשכים בפסח, שכולם נקראים קודש כידוע. ואחר כך הוא רוחץ, כרפס וכו' וכל התיקונים הנוראים שעושים על ידי כל הסדר של פסח. בעיקר תכלית הכוונה לזכות לשבועות שאז מאיר מצח הרצון בשלמות, וגם עתה נמשך משם הכוח לבאר החמץ ולקבל כל המוחין הקדושים כנל. וזהו שסיים נרצה. נרצה די כבחינת רצון העליון הנ"ל שמזכה אותנו משה לעלות לשם ומעלה הכל משמד לרצון, שזה עיקר גאולת מצרים כנל. כי כל הגאולה מתחילה ועד סוף, הכל מבחינת הרצון הנ"ל. עד שנזכה על ידי התיקונים של פסח וכו' לעלות לשם בשבועות בשלמות, שאז מתגלה מצח הרצון כמו בשבת במנחה. נמצא שכלל כל הסדר של פסח הוא מבחינת נרצה, בחינת רצון העליון הנ"ל, ועל כן נרצה בגימטריה משה, כי הכל על ידי משה וכו' כנ"ל. חף. וכן מובן ומבואר בדברי רבותינו זכרונם לברכה שבמדרש, שכל הגאולות נמשכים מהערת הגאולה האחרונה שתהיה על ידי דוד משיח. כמו שאמרו במדרש רבה פרשת וישב על פסוק, ויהי בעת ההיא וירד יהודה וכו', הדאוד הכתיב מגיד מראשית אחרית וכו', עד שלא התחיל הגלות הראשון, נברא גואל אחרון וכו'. היינו כנ"ל, כי עיקר כל הגאולות בכוח דוד שהוא עיקר בחינת משיח וכנ"ל. וכן מובן ומבואר בדברי האדמו"ר ז"ל על פסוק קץ בא קץ, שעיקר כל הגאולות והישועות נמשכים על ידי הערה הנמשכת מקץ האחרון עיין שם היינו כנ"ל. כ"א. וזהו בחינת מה שמבואר לאל, שעיקר גאולות מצרים היה בכוח שבת, ועל כן קוראין שבת שלפני הפסח שבת הגדול, כנ"ל באות ט"ו. היינו כנ"ל. כי עיקר הגאולה על ידי בחינת מצח הרצון שמאיר בשבת וכנ"ל. וזה שמובא בספרי קודש שאותיות שניות של שאור הם אותיות שבת. ועל ידי זה ביטול השיעור שבעיסה, בחינת ולא ייראה לך שיעור. כי עיקר ביטול חמץ ושיעור הוא על ידי בחינת שבת, שאז מתגלה רב עד רבין. והעיקר בשבת במנחה, שאז נסתלקו משה, יוסף ודוד, שעל ידיהם כל הגאולות. רק בפרטיות הייתה הגאולה הראשונה עיקרה על ידי בחינת יוסף, משה כנל, רק שבחינת דוד ומשיח העיר בעלם, שעל ידי זה היה עיקר הכוח להמתיק הדין ולפדותם וכנל. אבל הגאולה האחרונה עדיין נקט סתום וחתום, עד שנזכה על ידי משיח צדקנו, שיהיה בחינת דוד שהוא משיח בעצמו, ויהיה כלול ממשה, יוסף ומכל השלושה אבות ומכל הצדיקים האמיתיים. ואז יקוים ועד עתיק יום המתה, והתגלה הרת מצח הרצון בהרה נפלאה שלא היה עדיין מעולם. ועל ידי זה יפדנו ויגלנו גאולת עולם, גאולה שלמה, שאין אחרי הגלות במהרה בימינו אמן. כ"ב. וזו שכתב התנא גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות רצונך, ומי מעכב שעור שבעיסה וכו'. כי השעור שבעיסה הפך הרצון העליון, ואי אפשר להמתיקו לבטלו, כי אם על ידי יערת מצח הרצון כנל. ועל כן באמת הזהיר אדמור זל מאוד מאוד, שיזהר האדם להתגבר עצמו מאוד, שיהיה לו תמיד רצונות טובים וכיסופים חזקים לשם מטבח, כי העיקר הוא הרצון וכו'. כמובן בדבריו במקומות רבים אין מספר, ויותר מזה הרבה לדבר עמנו. כי אם האדם הוא כמו שהוא, כל זמן שאינו מייאש עצמו, מתגבר ברצונות טובים לאשי המטבח ותורתו וכו', על ידי זה מוסיף כוח יותר לצדיקי האמת שעוסקים תמיד להמשיך מצח הרצון, שעל ידי זה מעלים משמד לרצון וכו', וכנל ואבן היטב. וזהו בעצמו מה שעשה קטן ענה לדבר לפני אשי המטבח, גלוי וידוע שרצוני וכו', כי על ידי זה בעצמו שטען זאת לפני אשי המטבח, על ידי זה המשיך על עצמו רצונות חזקים לאשי המטבח. ועל ידי זה בעצמו העיר על עצמו הערת הרצון הנ"ל, ולבטל השעור שבעיסה מעכב אותו מלעשות רצונו. וכל זה הוא עניין השיחה בינו לבין קונו שהזהיר אדמור זל אותנו מאוד בלי שיעור. כי כל עניין השיחה הזאת הוא בחינת התחזקות הרצון כנ"ל, שעל ידי זה נמשך עליו הערת הפדיון העליון כנ"ל. וצריך להיות חזק בזה מאוד מאוד בלי שיעור וערך. ואז סוף כל סוף יזכה בוודאי שיהיה נמתק הכל על ידי כוח הצדיק שעוסק בפדיון הכולל הנ"ל. ואז יתהפך הכל לטובה כי שם נתקן הכל. כ"ג. וזו שיטה בכוונות פסח, שאז נכנס הערת לאה ברחל. וזה סוד ביאור חמץ שהוא בליל 14, שהוא סוד השלמות הדסי הרב וכו'. והוא ביאור חמץ. ולכן כל כוונות ליל פסח הוא ברחל ולא בלאה וכו'. כי רחל בחינת משיח בן יוסף שיצא ממנה, ולאה בחינת משיח בן דוד שיצא מיהודה שנולד מלאה. וכל בחינת פסח שהוא יציאת מצרים, גאולה הראשונה, עיקרה על ידי בחינת יוסף כנ"ל שהוא מזרע רחל, שזהו בחינת ויקח משה את עצמות יוסף אמו. אבל בחינת הערת משיח בן דוד אי אפשר לגלות עתה בשלמות, כי עדיין לא בא קץ. אדרבה, צריכים להסתיר ולהעלים הערת לאה שמשם אחיזת הדינים, כי הדינים נאחזים בבחינת לאה ביותר כמובן, בבחינת ועיני לאה רכות וכו'. אבל בזה תלוי כל הגאולה, כשנזכה להמתיק תוקף הדינים שבלאה, שזה לא יהיה נשלם בשלמות עד שיבוא משיח בן דוד שיצא ממנה. אבל עתה שאין מתגלה בשלמות בחינת דוד, בחינת משיח בן דוד, על כן היה תוקף הנס שנעלם מערת לאה ונכלל ברחל, שערת משיח בן דוד מאיר בעלם בבחינת משיח בן יוסף שיצא מרחל. ועל ידי זה היה עיקר הגאולה של פסח, על ידי בחינת יוסף שיצא מרחל. ועל כן כל הכוונות בליל פסח הוא בבחינת רחל, אבל אף על פי כן מאיר שם בעלם בחינת לאה שהוא בחינת דוד. היינו, כמו שכתבנו לאל, שעיקר כל הגאולות, אפילו של פסח וכו', הכל נמשך מערת הקץ האחרון מבחינת משיח בן דוד, רק שהוא בעלם. ועיקר ההתגלות עתה הוא על ידי בחינת משה ויוסף, בחינת ויקח משה את עצמות יוסף אמו, וכנ"ל. כ"ד. ועל כן כשנולד יהודה, שממנו יצא משיח בן דוד, אמרה לאה, הפעם הודה את השם, על כן קרא שמו יהודה, על שם תודה והודעה. זה רמז, שעיקר קץ הגאולה האחרונה הוא בבחינת תודה והודעה, שהוא סוד שבועות, שאז נתגלה בחינת רעב עד רעבין בשלמות, עד שהחמץ די כאן נתהפך לטוב ועולה לקורבן, כי יונק ממצח הרצון כנל, שעל ידי זה עיקר הגאולה האחרונה כנל. הלכות קריאת שמה, חפאי. וזה בחינת מצוות קריאת שמה, שהיא עיקר האמונה הקדושה הפך עבודה זרה, אל אחר, כפירות, בחינת שמד. והעיקר הוא קוצה דודלת, שהוא בחינת הצדיק המובה, שהוא בחינת נקודת משה, שמעלה משמד לרצון. כי על ידי קוצה דודלת, על ידם מבטלין ומכניעין אל אחר ונכללין באחד, שהחילוק ביניהם הוא רק קוצה דודלת, ועל כן צריך לארחה בכמובה. היינו כנל, כי קוצה דודלת הוא בחינת הצדיק, שהוא בחינת משה שמעלה וכו' כנל, וזה בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי איתה, שפסוק שמע ישראל, שבו 25 אותיות, הוא בבחינת ייחוד העילה. וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יש בו 24 אותיות, והוא בבחינת ייחוד התתה. 24 עטוון של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וכולי, מבחינת 24 בתי דינים הנ"ל, שצריכים להמתיקן על ידי יערת מצח הרצון הנ"ל, שזה נמשך על ידי הצדיק, בחינת משה כנ"ל. וזה בחינת מה שזיכה אותנו לומר בכל יום פעמיים שמעו ברוך שם. להמשיך בחינת ההמתקה של ייחוד העילה שהוא 25 עטוון של שמע ישראל, שעיקרם קוצה דות דלת דאחד, שזה נמשך מערת רצון העליון הנ"ל. להמשיך משם לבחינת 24 בתי דינים הנ"ל, שזה בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שיש בו 24 אותיות כנ"ל. להרים מבחינת ייחוד העילה לבחינת ייחוד התתאה, שיהיו נמתקין גם למטה כל הדינים שב-24 בתי דינים הנ"ל, עד שיתבטלו כל הקליפות וכל הכפירות שבעולם, עד שיעלו כל הניצוצות הקדושים שנפלו למטה למטה מאוד מאוד, עד שיתגיירו גרים רבים על ידי זה, שזה בחינת עבודת הצדיק, בחינת משה שמעלה משמד לרצון כנ"ל. וכל זה הוא בחינת 49 ימי הספירה, ממחורת השבת עד ממחורת השבת השביעית וכו'. כי בהם עוסקים להמתיק תוקף הדינים על ידי ענפת עומר סעורים, ועל ידי הספירה לעומר וכו' כידוע. כי 49 ימי הספירה הם מבחינת 49 אותיות שבשתי פרשיות של קריאת שמע. שמע הוא ברוך שם כבוד מחותו לעולם ועד, שיש בהם 25 אותיות ו-24 אותיות כנ"ל. להמשיך המתקה מבחינת 25 עטוון דעית מעליו, קוטב הערכו וכו' לבחינת 24 וכו' דעית מעלה בגלותה, על ישוב דח נחלם, שזהו בחינת פדיון העליון הכולל הנ"ל. והן בספר ליקוטי האריז"ל, בליקוטי ישעיה בדף י"ג עמוד ב'. חפ"ו. ועל כן מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא בימי הספירה, כי רבי עקיבא היה בן גרים, ועלה למקום שעלה עד שזכה שיצתה נשמתו באחד. נמצא שעיקר בחינת המתקה הנ"ל על ידו, אבל תלמידיו אף על פי שהיו קדושים וצדיקים גדולים, אבל פגמו על ידי שלא היה אהבה ביניהם, ועל כן לא היה בהם כוח להמשיך התיקון הנ"ל שעסק הוא רבי עקיבא, להמשיך מקוצה דעות דלת, מ-25 עטוון דייחוד העילה, מבחינת רצון העליון, מבחינת פדיון הכולל הנ"ל, למטה, לבחינת 24 בתי דינים הנ"ל. ועל כן מתו 24,000 דייקה בימי הספירה, כי התגברו עליהם תוקף הדינים שב-24 בתי דין וכו'. כי אי אפשר להמשיך המתקה הנ"ל מרצון העליון, שהוא בחינת התגלות את רצון שבשבת במנחה, כי אם על ידי אהבה ואחדות שבין ישראל, כי אהבה בגימטריה אחד. ועל כן אומרים במנחה בשבת, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כי אז בשבת במנחה צריכים לעלות עד רצון העליון כנ"ל. שלזה צריכים שיהיה אהבה ואחדות גדול בין ישראל, בחינת מנוחת שלום ושלווה השקט ובטח וכו'. כי פירוד ומחלוקת חס ושלום הוא בחינת תוקף הדינים, שמשם כל הכפירות, כמובן בדבריו זה על כמה פעמים. כי זה ידוע שכל מה שצריכים לעשות ייחוד עליון יותר, צריכים לעלות לשם נפשות רבה יותר. והעיקר שיתחברו ויתייחדו כולם באהבה ואחדות, שאז הם נכללים במקור האחדות. כי קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל כול אחד, בחינת אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד וכו' וכנ"ל. ועל כן על ידי שלא היה אהבה ואחדות בין תלמידי רבי עקיבא, על כן מתו 24,000 דייקה בימי הספירה דייקה, כי לא המתיקו הדינים שב-24 בתי דינים על ידי דלת דאחד שעלה לשם רבי עקיבא רבם וכו' וכנ"ל. חפזיין. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה לעניין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שאמרו יעקב קודם הסתלקותו, כמו שדרשו על פסוק ויקרא יעקב אל בניו ויאמר יאספו וכולי, שביקש אז לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, ואמר שמה יש פסול במיטתי וכולי, פתחו ואמרו שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך וכולי. פתח יעקב ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואמרו שם לימרו, לא אמרו משה וכולי, עד התקינו לומר בחשאי, משל לבת מלך שיריך הציקי קדרה וכולי. כי יעקב סבר שכבר יכול לגלות הקץ מחמת שראה מיטתו שלמה וכולם חזקים באמונה הקדושה בו ידבך. אבל כשראה שנסתלקה ממנו שכינה, סבר שמה יש פסול במיטתו וכולי. פתחו ואמרו שמה ישראל וכולי, כשם שאין בלבך אלא אחד וכולי. מיד הבין יעקב שאף על פי שבניו כולם חזקים באמונה הקדושה, אף על פי כן עדיין לא הגיע העת לגלות הקץ הסתום. כי ראה והבין תכף שעיקר עיכוב הגאולה מחמת שצריכין להעלות כל הקדושות הנפולות עד שיעלו הגרים וכל הרחוקים מהקדושה מאוד. שזה אי אפשר כי אם על ידי שמאירין מהייחוד העליון מבחינת שמע לייחוד התחתון שהוא בחינת 25 עטוון שבברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וכו' כנל. שעל ידי זה די כמעלין משמד לרצון כנל. ועל כן פתח יעקב מיד ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. היינו ששם כבוד מלכותו יתבח ברוך ומבורך תמיד לעולם ועד. כי אפילו בכל המדרגות התחתונות מאוד מאוד מבורך שם כבוד מלכותו, ובוודאי גמורת שלו ויגלה כבוד מלכותו לאין כל. אבל מחמת זה בעצמו כל עיקר עיכוב קץ הגאולה, כי הקץ סתום וחתום מאוד מאוד ואי אפשר לגלותו מחמת שיש בזה סוד גדול, מחמת שצריכים להעלות הניצוצות הנפולות מאוד מאוד שאי אפשר להעלותם כי אם בסוד נפלא וכו'. ועל כן לא אמרו משה בפירוש בתורה, אף על פי שמשה בוודאי ידע מזה, כי רק הוא גילה לנו, מסר לנו הסוד שיעקב אמר אז בשעת הסתלקותו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד וכו'. כי אין אנו יודעים שום דבר שנעשה בימי האבות, כי אם על ידו. אבל אף על פי כן לא אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בפירוש בתורה, כי הוא סוד כמוס ונעלם ואי אפשר לגלותו בתורה שבכתב בפירוש. ועל כן התקינו לומר אותו בחשאי, משל לבת מלך שהיא חציקי קדרה וכו'. שמבחינת ריח הקדושות הנפולות הרחוקות מאוד, שמונחים במקומות המגונים מאוד. תאמר, יש לה גנאי, מחמת שמונחים במקום שמונחים. לא תאמר, יש לה צער, כי אף על פי כן כל תשוקתה להם מחמת שאפילו ממקומם שהם שם ריחם הטוב עולה יפה וכו'. על כן התחילו עבדיו להביא לה בחשאי וכו', כי משה ראה שנכשל על ידי שקרב הערב רב קודם הזמן, עד שאמר לו השם יתבח לך רד וכו', עד שהוכרח להסתלק על ידי זה. והתפשטו אותה בכל דרה ודרה לתקן זאת, כמובן בזוהר הקדוש ובתיקונים וברי מהמנה בכמה מקומות. וזהו בעצמו עניין הנעל שכל הדרוש הזה סובב עליו, שהוא מה שגילה אדמו"ר ז"ל, שמשה עומד בנשמד לרצון לעשות גרים, להעלותם משמד לרצון. כי אף על פי שלא גמר בשלמות כרצונו בחייו, והוכרח להסתלק על ידי זה, אבל זכאה חולקה שנסתלק ברב עד הרבין בשבת במנחה, ועל ידי זה יגמור ויגמור להעלות כל הגרים וכו'. כנ"ל, ומחמת זה לא רצה לומר ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד בפירוש בתורה שבכתב. כי ראה והבין שצריכים להעלים הסוד הזה של ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהוא להעלות את הקדושות הנפולות ולעשות גרים וכו'. וכנ"ל. כי ערב רם מבחינת איסור חמץ, כמו שהיית בזוהר הקדוש. ויה רם כי בושש משה, דאף רשו בין שש לשבע וכו'. וכמרומז בתורה, ויופו את הבצק וכו', וגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים וכו', וגם ערב רב עלה איתם וכו'. ועל כן התקינו לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בחשאי, כי הוא סוד כמוס ונעלם, ואי אפשר לומרו בכל רם בכל השנה, כי אם ביום הכיפורים. כדי שלא יתעוררו לקטרג חס ושלום, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. אבל כל אחד צריך לדע בנפשו שבוודאי יגמור השם יתברך והצדיקים אמיתיים את שלהם, ויעלו הכל ויגלו ויפרסמו את כבוד מלכותו שיהיה מבורך לעולם ועד. ואין בליקוטי תורה לאריזל בפרשת בו, בפסוק קדש לי כל בכור, מובן שם, שפגם הערב רב היה בדלת רבתי דאחד, שמשם שורשם העליון וכו', ועל כן הם בבחינת פגם החמץ וכו'. ועל ידי הסתלקות משה ברב הדרבין וכו', הוא מתקן זאת כי עוסק להעלות משמד לרצון ולחזור לעשות גרים וכו'. והבן היטב לחבר כל הנ"ל יחד, והן בזוהר הקדוש ובתיקונים ובכתבי אריז"ל, במקומות רבים שמדברים מזה. והעיקר שתקבל מכולם ומדברנו הנ"ל עצות אמיתיות להתחזק תמיד בכוח הצדיקי אמת שהם מבחינת משה וכו' כנ"ל. כ"ח. וזה בחינת ברכות קריאת שמע שהם שבע ברכות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב שתיים לפניה ושתיים לאחריה. בהתחלת ברכות קריאת שמע הם ברכת המאורות, וכבר תמאו הפוסקים מה עניין ברכת המאורות לקריאת שמע, וכמובן בדברנו מזה. אך כבר מבואר שעיקר עניין קריאת שמע הוא אמונת הרצון, שאנו מייחדים שמו יתברך ומאמינים שהכל ברצונו יתברך, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שצריך לארחה בדלת דאחד כדי להמליכו למעלה ולמטה ובארבע רוחות העולם, להאמין שברא הכל יש מאין המוחלט ומנהיג הכל ברצונו יתברך, ועל כן צריכין אז למסור נפשו למות על קידוש השם, כי צריכין אז לבטל עצמו בתכלית הביטול בבחינת מיתה ממש על קידוש השם, כמו רבי עקיבא שיצתה נשמתו באחד. כי לכלול ברצונו יתברך צריכין ביטול גמור עד שיתקשר ויוכלל בבחינת הצדיקי אמת, בבחינת משה שנכלל ברב הדרבין וכו' כנ"ל. אבל לזכות לזה, שהוא בחינת מצח הרצון, בחינת את רצון הנ"ל, צריכין כוח הזקנין דקדושה, בחינת זקן ונשוא פנים, שהם מכניעים בחינת הזקנין דסתראחה, שהם הזקנים שאינם מוסיפים אור קדושה ודעת בכל יום ויום, כמו שכתוב בתורה ואת הערובים וכו', עיין שם היטב היטב. ועיקר הכנעתם על ידי הצדקה וכו', עיין שם. ובשביל זה הם מתחילים קודם קריאת שמע לברך אותו יתברך על המאורות אשר ברא ברצונו. דהיינו ברכת יצא אור ובואי חושך. להעיד ולגלות ולפרסם בכל יום ויום מחדש שהשם יתברך בעצמו ברא את האור ואת החושך, את היום ואת הלילה. וכל הגלגלים וחמה ולבנה וכוכבים וכל צבעם, ואין שום טבע כלל. הפך דעת חכמי הטבע שאומרים שיש טבע ותולין הכל בטבע ובאותות השמיים בבחינת שמו את אותם אותות. כי שב השקר ואבל וחזב ידברו. כי כל המאורות וכל הנגתם הכל מיתו ידבח, שזו בחינת קדושת יום טוב, שקורא ומגלה את הרצון וכו', כמו שכתוב שם. וזה עיקר אור יום, בחינת ויקרא אלוקים לאור יום, שצריכים שבכל יום יאיר ביותר בתוספת אור קדושה ודעת, כמו שכתוב שם. כי עיקר הוא האמונה, דהיינו אמונת הרצון. וכל מה שאנו מעידין ומפרסמין, שהוא יתברך ברא הכל, ומנהיג הכל ברצונו, על ידי זה נתווסף אור וקדושה גדולה על האדם ועל כל העולם כולו ועל כל העולמות התלויים בו. כי כל מי שטועה ונתאה חס ושלום אחר טעות הטבע, ואומר שמתנהג חס ושלום בטבע, עליו נאמר חשך השמש בצאתו וירח לא יגיע אורו, כי חשך עליהם היום. כי עליהם נאמר ואת פועל השם לא יביטו ואת מעשי ידיו לא ראו, וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שלא ברכו יוצר אור שחרית ומעריב הערבים ערבית. כי זה ידוע שעיקר האור הוא אור הדעת האמיתי, כמו שכתוב, שיש יתרון לחוכמה מן השכלות כיתרון האור מן החושך. ועיקר החוכמה והדעת הוא לדעת האמת שהכל מתנהג ברצונו ידבח. כי דעת של שקר וחזב אין עוד דעת כלל, אדרבה, הוא גרוע מן הכסיל והפטי והמשוגע, מאחר שהוא חכם בעיניו ונטעה בחוכמתו לבאר שחת לכפור חס ושלום ברצון הבורא יתברך, הבורא ומנהיג הכל ברצונו, ותולה בטעות הטבע. וכמו שכתוב, הוי חכמים בעיניהם וכו'. וכתיב, ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. וכתיב, אל יתעלל חכם בחוכמתו וכו', כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. וכתיב, הנה בדבר השם מעשו וחוכמת מלאם. וכמו שכל המחקרים בעצמם כותבים כמה פעמים בלי שיעור שעיקר החוכמה הוא אמת, ומאחר שהיינו רואים שהם פורקים עול תורה ומצוות בפרסיה ובעצניה, עד שבסוף רובם ממירים דתן, ובפרט בעיתים הללו כאשר אנו רואים בעינינו כמעט בכל יום, אוי לעיניים שכך רואות, איך יפצה פיהם שהם חפצים באמת כאשר הם מדפיסים בכורכם הרעים בכל פעם? הכלל שעיקר האור יום הוא אור דעת האמיתי שהוא בחינת ברכת יצא אור שחרית ומעריב ערבים ערבית. שאנו מאמינים ומפרסמים בפה ובלב שלם שהוא ידבח יוצר אור ובורא חושך וכו'. ובזה מאיר כל יום ויום בתוספות אור יותר, כמו שאומרים בכל יום ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. שזה העיקר, שצריכים להאמין שאין הקדוש ברוך הוא עושה דבר אחד שתי פעמים, מכל שכן פעמים אין מספר. שמיום בריאת שמיים וארץ הוא מעביר יום, מביא לילה וכו', גולל אור וכו', וגולל חושך פני אור וכו', ובכל יום ויום בחוכמה נפלאה כזאת. ומי בא ולא ידע אוכסי להבין את זאת, איך שייך שחכם כזה יעשה חוכמה נפלאה כזאת, פעמים אין מספר, בלי התחדשות נפלאה בכל פעם. ובשביל תכלית נצחי וקיים לטובת כל הבורים לנצח. אך באמת אנו מאמינים שהוא יתברך עושה חדשות בכל עת. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, מחדש ממש, שבכל יום נעשים חדשות נפלאות ממש שלא נעשו מעולם. וכמובן בדברנו בשם העץ חיים מהשינויים שנעשים בכל עת ורגע, וכמו שכתוב בתורה ואין מקץ וכו'. וכל עיקר כוונתו ידבח לרמז ולעורר כל בני אדם לרצונו ידבח. ואנו צריכים לעורר עצמנו בכל יום ויום לברך אותו ידבח על זה, ולברך ברכת קריאת שמה, וקריאת שמה בפה מלא ובלב שלם. ולשום ליבנו היטב למה שאנו מוצאים בפינו, בבחינת השמה לאוזניך מה שאתה מוצאים מפיך. שאנו אומרים בכל יום יצא אור ובואי חושך וכו'. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. מחדש ממש כנל. ובזה שאנו משימין לב לזה ומאמינים בזה בלב שלם, כמו שמבואר בדברנו על פסוק, חדשים לבקרים רבה אמונתך, עיין שם, בזה די כאמיר כל יום ויום בתוספת אור יותר וכנל. וזה בחינת קדושה שאומרים בברכת יוצר אור, כי זה עיקר קדושתו ידבח כשמפרסמין שהכל ברצונו ידבח, בחינת מקראי קודש הנל, שבתורה הנל, שמבואר שם שקודש בחינת רצון, כי זה עיקר קדושתו כנל. ועל ידי הקדושה שמזכירין אז, על ידי זה האדם ממשיך על עצמו בכל יום תוספות קדושה. נמצא שעל ידי ברכת המאורות אנו נכללים בהזקנים דקדושה שמוסיפים אור וקדושה ודעת בכל יום. כי על ידי ברכה זאת, כפי מה שזוכין לאומרה בכוונה ובלב שלם, נתווסף אור וקדושה לאדם בכל יום וכנל. וכן בסיום הברכה, בלקל ברוך נעימות, חוזרים ומזכירים עושה חדשות, ומסיימין המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כי זה עיקר שבח הברכה, להאמין שהוא יתברך מחדש בכל יום ממש מעשה בראשית בחוכמה נפלאה, באופן שיגלה שהכל ברצונו לכל מי שחפץ להיכלל ברצונו יתברך. כי הבחירה חופשית, והשם יתברך עושה חדשות נפלאות בכל יום, בכל עת ובכל שעה, באופן שיתעורר האדם להסתכל על האמת לאמיתו, ואף על פי כן אינו מגלה הכל לגמרי, רק באופן שנשאר לאדם בחירה. אך בחוכמתו וטובו הנפלא מחדש בכל יום מעשה בראשית, באופן שתהיה מידה טובה מרובה, שיתגלה הרת רצונו בכל פעם יותר, עד שבכל יום ויום נתעוררין כמה וכמה לשוב לרצונו ידבח. עד שסוף כל סוף ישוב הכל אליו, ויתגלה הרצון לאין כל, שעל זה מבקשין בכל יום, אחר המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית וכו', אור חדש על ציון תאיר וכו'. כי אז יתגלה אמיתת הרצון לאין כל, כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי וכו'. היינו כאומר, מאחר שאתה מחדש בטובך בכל יום מעשה בראשית בחידושים נפלאים חדשים בכל פעם. בכל כוונתך בשביל התכלית הטוב הנצחי להאיר בליבות בני אדם מערת הרצון וכנל. על כן אנו מבקשים אותך שתמהר לגמור זאת להאיר באור חדש על ציון, שהוא אור אמונת הרצון שיאיר אז. שזה העיקר, וכולנו נזכה לאורו, כי זה עיקר תכליתנו ותקוותנו לנצח. נמצא שעל ידי ברכה הזאת אנו ממשיכים עלינו תוספות אור, קדושה ודעת, שעל ידי זה אנו נכללים בהזקנים דקדושה וכו', שעל ידי זה התגלות הרצון כנל. ואחר כך אומרים ברכת אהבת עולם, שהוא בחינת קבלת התורה בכל יום מחדש. כמו שאנו מבקשים שם, ותן בליבנו בינה וכו', ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים וכו'. כי עתה אנו צריכים לקשר כל הרצונות לשורש הרצון, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. וזה נעשה על ידי התורה שקיבלנו על ידי משה רבנו, שעוסק בזה לקשר כל הרצונות לשורש הרצון, למצח הרצון וכו', כמו שכתוב שם. ובחמלתו חמל עלינו ונתן לנו את תורתו הקדושה, שעל ידי זה יהיה לנו כוח לכל אחד ואחד לעסוק בזה לקשר כל הרצונות לשורש הרצון. כי כל התורה והמצוות הם כולם רצונו יתברך, כמו שאמרו, נחת רוח לפניי שאמרתי ונשא רצוני. ועל כן על ידי שמקיימים מצוות התורה מקשרים כל הרצונות לשורש הרצון שהוא רצונו יתברך, בבחינת בטל רצונך מפני רצונו וכו'. כי זה כלל כל מצוות התורה שישראל מקיימים בכל יום. כמו למשל שרצונו של אדם לאכול מיד בבוקר, והוא מבטל רצונו מפני רצון השם יתברך וממתין עד אחר התפילה. והרבה מוספים להרעיב עצמם על דברי תורה ולומדים ואומרים תהילים וכו' אחר התפילה. וכן אחר התפילה אינו אוכל מה שאסרה תורה וממתין באכילתו עד שאיתו לידיו וכו'. וכיוצא בזה בכל מצוות התורה. והיראים מוסיפים לקדש עצמם גם במותר להם וכו'. נמצא שכלל התורה הוא לקשר כל הרצונות שבעולם אל שורש הרצון כנ"ל, וזהו בחינת ברכת אהבת עולם, שאז מבקשים על קיום התורה לעשות רצונך בלבב שלם וכו', היינו כנ"ל. ואחר כך אומרים קריאת שמע שהוא תכלית הביטול והכלליות ברצון העליון וכנ"ל, כי אז נכללים לגמרי בשורש הרצון בבחינת הסתלקות משה, שנסתלק ברב עד רבים וכנ"ל. ועל כן אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שיש בו 24 עטוון, להמתיק 24 בתי דין וכו', ולהמשיך הערת הרצון בכל הנופלים והיורדים ובכל הרחוקים מאוד מאוד שנפלו על ידי תוקף הדינים, על ידי שלא יתגברו לקבוש את יצרם שנמשך מדינים, שכל תקנתם על ידי הערת הרצון שנמשך להם מלאלה ולאלה עד לטאטה לטאטה, על ידי בחינת משה שעומד בין שמד ורצון וכו' כנ"ל, שמאיר בחמלתו גם בהם בהערת הרצון שיהיה רצונם חזק בכל פעם להיכלל ברצונו יתברך, שכל זו בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בחינת ציקי קדרה וכו' כנ"ל.